واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، اور بیان کیجئے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال. جو باتیں پیچھے ہوئی ایک طرح سے یہ ان کا خلاصہ ہے. کیا ہے یہ دنیا کی زندگی؟ کما ان، پانی کی طرح. انزلناہ من السماء، نازل کیا ہم نے اس کو آسمان سے. فاختلط به نبات الارض، پس مل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات. بادلوں سے اترا پانی، زمین میں جذب ہوا، پھر دوبارہ پودوں کے اندر آ گیا. شیپ بدل رہا ہے نا، سمندر میں تھا، بھاپ بن کے اٹھا، بادلوں میں سفر کیا، وہاں سے زمین پہ برسا، مٹی میں جذب ہوا، پھر پودوں میں آ کے ایک اور نئی شکل اختیار کی. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر ہو گئے وہ پودے ریزہ ریزہ. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ ہر چیز پر اقتدار رکھنے والا. ہوا کیا کہ جب وہ آخری مرحلے پر پودوں کی زیب و زینت بنا وہ پانی، تو پھر ایک وقت آیا کہ پانی اڑ گیا، پودے سوکھ گئے، کھیتی ریزہ ریزہ ہو گئی، بے قیمت اور بے وقت ہو گئی، کہ ہواؤں کے جھونکے اس کو جہاں چاہیں اڑا لے جائیں. اور یہ سب کچھ کس کی قدرت سے ہوا؟ اللہ کی قدرت سے. یہی حال دنیا کا ہے. انسان کے پاس دنیا آتی ہے مختلف سٹیپس میں، مختلف شکلیں بدلتی ہوئی، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اٹھ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، آپ اس کو روکنے کے قادر نہیں ہوتے. جب دنیا آتی ہے تو سر سبز کھیت کی طرح ہوتی ہے، اور جب اڑ جاتی ہے تو سوکھے ہوئے پودے جو سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. فأصبح حشیما، حشیم کا لفظ جو ہے ہے شین میم سے ہے، ہوا کا سوکھے پتوں کو توڑنا، روٹی توڑ کر سرید بنانا. اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا، کہ وہ حاجیوں کو جو کھانا کھلاتے تھے اس میں روٹی توڑ کر اس پہ شوربہ ڈال کے عربوں کی مشہور ڈش جو ہے وہ تیار کرتے تھے. اور اسی سے پھر لفظ سخاوت نکلا. حشم کہتے ہیں سخی اور فیاض انسان کو. سخی اور فیاض وہی ہوتا نا جو اپنا مال دیتا ہے. تو پودا بھی سوکھتا کب ہے، حشیم کب بنتا ہے؟ جب وہ اس کی رونق یا اس کا جو اصل سرمایہ پانی ہوتا ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اڑ جاتا ہے. تو پانی کی عدم دستیابی سے فصل سوکھ جاتی ہے یا فصل پک جاتی ہے، تو پھر اور پانی جذب بھی نہیں کرتی اپنے اندر. اب پودے سیدھے کھڑے بھی نہیں رہ سکتے، جھک جاتے ہیں، دائیں یا بائیں گر جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے. فصل کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی، اور پھر یاد بھی نہیں کسی کو رہتا کہ وہ فصل کہاں گئی. ہر سال کھیت اگتے ہیں، ہر سال کٹائی ہو جاتی ہے، کہاں جاتا ہے وہ سب کچھ، کسی کو یاد نہیں رہتا. بالکل یہی دنیا کی حالت ہے، یہی دنیا کی مثال ہے. مال آتا ہے، ہر طرف رونق اور چہل پہل نظر آتی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو ہر طرف اداسی چھا جاتی ہے، ایک موت کا سا منظر نظر آتا ہے. ایسے میں انسان کو یاد رکھنے کا اصل سبق کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کہ اصل قوت مال میں نہیں یا مالدار ہونے میں نہیں، اصل قوت تو اللہ کے پاس ہے. اور جہاں تک مال ہے تو المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے. یہ فخر کے قابل چیزیں نہیں، ان کی وجہ سے تکبر کی اجازت نہیں، یہ تو محض دنیا کی رونق ہے. جیسے پیچھے بھی کہا گیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کیوں؟ لنبلوہم، یہ تو امتحان کے پرچے ہیں، یہ تو آزمائش ہے. کس بات کی؟ ایہما احسن عملا، کہ ان میں اچھے کام کون کرتا ہے، مال کا استعمال کیسے کرتا ہے، اولاد کو کس راہ پہ لگاتا ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، اچھے عمل ہیں، اعمال صالحہ ہیں. مال اور بچے تو آنے جانے والی چیز ہے، انسان کے پاس باقی نہیں رہتے، ہمیشہ نہیں رہتے. مال کا حال تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا، جیسے کھیت ہو، کھیت اگتا ہے تو ہمیشہ اگا نہیں رہتا، کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، آپ اس کو بڑا کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، بچے جوان ہوتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، چلی جاتی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو وقتی زینت، وقتی رونق. کیا کاروبار ہے، کتنے بچے ہیں، ہر ایک کا یہی سوال ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا تیار کیا ہے. خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہ تیرے رب کے نزدیک ثواب یعنی انجام اور امید یا توقع کے اعتبار سے بہترین ہے. یعنی نہ مال پہ توقع رکھو اور نہ اولاد پہ. سورہ سبا آیت 35 میں آتا ہے، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہہ دیجئے یہ میرا رب ہے جو رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. وہ یقدر، اور اندازے سے دیتا ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ یہ رب کے فیصلے ہیں، یہ اس کی طرف سے ہے. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، اور یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں جو تمہیں ہمارا تقرب دیں گے. الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف، ایسے لوگوں کے لیے دگنی جزا ہے. دگنی کیوں؟ ایک تو دنیا میں انہوں نے مال سے جو اچھے کام کیے، اور دوسرے مرنے کے بعد جو صدقہ جاریہ چھوڑ گئے مال کی شکل میں. وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ ان بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہ رہے ہوں گے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کہ جب ان کے پاس سب کچھ تھا تو شکر گزاری کا رویہ، اور جب سب کچھ چلا گیا تو اس سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے کہ اللہ جب تک یہ سب کچھ تھا تب بھی میں تجھ سے غافل نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے ان چیزوں کی فکر رہتی تھی، اب جب تم نے یہ سب کچھ لے لیا تو میرے اور تیرے درمیان کوئی حائل نہیں رہا. یہ مجھے یاد ہے کہ تھرڈ بیچ کی بات ہے، جب میں پڑھا رہی تھی اسلام آباد میں تو مجھے اپنی جاب سے چھٹی لینی پڑی کچھ، کیونکہ دو کام ساتھ چل نہیں رہے تھے. تو ذرا یہ ڈیسیژن مشکل ہوتا ہے، ایک طرف دنیا ہوتی ہے دوسری طرف دین ہوتا ہے، کیونکہ جو میری چھٹی تھی ود پہ جتنی میرا حق تھا وہ ختم ہو چکی تھی، تو اب مجھے چھٹی لینا تھی وداؤٹ پہ. ایسے ہی میں سوچ رہی تھی، بس ڈیسیژن لینے ہی والی تھی، تو میں شاید جمعہ کا دن تھا، جو ہی میں نے قرآن پاک کھولا تو یہی آیت سامنے آئی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تو بس اس آیت میں ایک دم مجھ سے ڈیسیژن کروا لی، دوسری بات ہی میں نے نہیں سوچی. پھر الحمدللہ پھر بھی زندہ ہیں، سروائیو کر رہے ہیں. لیکن بظاہر اور فوری طور پر جو ملنے والے فائدے ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن انسان جب اس سے بڑے مقاصد رکھتا ہے تو یہ قربانیاں بہت ہی معمولی ہو جاتی ہیں، بہت چھوٹی چیز ہو جاتی ہیں. باقیات الصالحات کی تعریف کچھ اور طرح بھی کی گئی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو. عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی ذکر کی کثرت مراد ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھیتی دو قسم کی ہوتی، دنیا کی کھیتی تو مال اور اولاد ہے، اور آخرت کی کھیتی باقیات صالحات ہیں. یعنی انسان دو طرح کی کوششیں کرتا ہے نا، کچھ کوششیں اسے دنیا کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں مال اور اولاد کی، اور کچھ کل کو سامنے آنے والی. یہ جو دنیا والی ہے یہ تو وقتی ہے، جانے والی ہیں، لیکن وہ جو آخرت کے لیے کرتا ہے وہ باقیات ہیں، باقی رہنے والی ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقیات صالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہے، کہ اعمال صالح کی قبولیت اسی پر موقوف ہے. عبید ابن عمر نے فرمایا کہ باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہیں. اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت دلالت کرتی ہے جو آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا تو اس کی نیک لڑکیاں اس سے چمٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے، تو اس پر رحم فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا اور اس کو بخش دیا. یعنی قیامت کے دن نیک اولاد بھی انسان کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گی. بعض اوقات انسان ایک چیز میں بہت نیکی کرتا ہے، مثلا بچوں کی بڑی اچھی تربیت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر کچھ اور خامیاں یا کمزوریاں ہو سکتی ہیں جو قیامت کے دن اس کی پکڑ کا ذریعہ ہو سکتی ہیں. کچھ نہیں کہہ سکتے نا ہم کہ کس چیز پر پوچھ ہو جائے. ہم میں سے کسی کے پاس گارنٹی نہیں کہ میں نے یہ نیک کام کر لیا اس لیے میری جنت تو محفوظ ہو گئی. انسان کو ہمیشہ ڈرتے ہی رہنا چاہیے. تو وہاں پر والباقیات الصالحات یعنی نیک اولاد جو ہے وہ انسان کو فائدہ دے گی، لیکن وہ اس صورت میں کہ جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کرے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. نُسَيِّرُ سیر سے ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین کھلی ہے، برہنا ہے، یعنی ہر چیز اس پہ سے صاف ہو جائے گی. وہ سیدن جرزہ ہو گئی نا. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے، جمع کر لیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. یعنی زمین بالکل پلین چٹیل میدان ہوگا، کوئی غار نہیں، کھو نہیں، درخت نہیں، مکان نہیں، کوئی چیز نہیں کہ جس میں کوئی انسان چھپ جائے. بارزہ کا مطلب کیا؟ بالکل سیدھی صاف ہو جائے گی. اور پہاڑ جو اس پر ہے وہ بھی چل پڑیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَدُكَّتَا دَكَّتَا وَاحِدَا، ایک چوٹ میں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. سورۃ القارعہ میں آتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح وہ اڑنے لگیں گے. وَأُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور تیرے رب کے سامنے وہ صف بنا کر پیش کیے جائیں گے، لائنوں میں لوگ آئیں گے. وہ کیوں؟ صف کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ صفوں میں آئیں گے، لائنز میں آئیں گے. بھیڑ میں تو لوگ گم ہو جاتے ہیں نا. مثلا اگر آپ ایک بھیڑ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے کس سے معاملہ کر لیا اور کون رہتا ہے، لیکن اگر لائن میں آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں تو کوئی بھی نہیں بچتا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گئے نا تم ہمارے پاس. کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. پہلی بار انسان کیسے پیدا ہوتا؟ اکیلا. جیسے تم دنیا میں تنہا گئے تھے ویسے ہی اب تنہا آئے. دوسرا معنی، جیسے تمہیں دنیا میں صحیح سلامت پیدا کیا تھا آج بھی تم صحیح سلامت اٹھ کے آ گئے، ہاتھ پاؤں دل دماغ سب محفوظ ہے، سلامت ہے. تیسرا معنی کیا؟ دنیا میں تم بے لباس گئے تھے، یہاں بھی تم بے لباس آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر ختنے اکٹھے کیے جائیں گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. تو تم آ گئے ہمارے پاس ویسے ہی جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی جیسے دنیا میں گئے تھے تنہا بے لباس اور صحیح سلامت بدن کے ساتھ، یا جیسا بدن لے کر، جو صلاحیتیں لے کر. یہ کیوں کہا گیا کہ جیسے پہلی بار گئے تھے ویسے ہی اب آئے ہو؟ کیونکہ ویسے ہی پھر حساب ہونا ہے نا. اگر ایک شخص پہلی بار بالکل نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، تو ویسے ہی آ گیا تو اب اس کا تو حساب کوئی نہیں. لیکن ایک شخص بہت ذہانت، صلاحیت، قابلیت کے ساتھ دنیا میں گیا، وہ ساری چیزوں کے ساتھ واپس آئے گا اور اب اس کے مطابق اس کا حساب ہوگا. بل زعمتم، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا، اللن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، تم تو سمجھتے تھے قیامت آنی ہی نہیں. وضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی. فتر المجرمین مشفقین مما فی، تم دیکھو گے کہ مجرم اس کتاب کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوگا، یعنی اپنے اعمال سے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، يَا وَيْلَتَنَا، ہائے افسوس ہم پر، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا ہو گیا اس کتاب کو، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ ہماری کوئی چھوٹی بات یا بڑی بات ایسی نہیں جو اس میں شمار کر کے لکھ نہ دی گئی ہو، جس کو اس کتاب نے گھیر نہ لیا ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی. کہاں رکھ دی جائے گی؟ ایک تو ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگا، اور اسی طرح ایک اجتماعی کتاب جو ہوگی سب کی تاریخ پر مبنی، وہ بھی رکھ دی جائے گی. اب مجرم جو ہوں گے اس کتاب سے خوف کھا رہے ہوں گے، اپنے ہی اعمال نامے سے ڈر رہے ہوں گے. بالکل ایسے نہیں کہ کبھی آپ اپنی آواز ٹیپ ریکارڈر میں بھرے تو پھر آپ سنتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور کبھی آپ کی کوئی مووی بنی ہو یا تصویر اتری ہو تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا نکلے گا، کیا سامنے آنے والا ہے، اور وہ بھی اگر اچانک لے لی گئی ہو، آپ کانشیس نہ ہو، آپ کو خیال نہ ہو، آپ بے دھیانی میں جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا، ہم کہاں محتاط ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں، کہاں وہ مطلوب تقویٰ ہے ہمارے اندر کہ ہم ہر وقت کانشیس ہوں کہ نہیں اس وقت یہ نہیں مجھ کو کہنا. ہم تو اس انتظار میں ہوتے کہ اچھا موقع ملے پر بندہ جانے فوری طور پر کریں جو ہمارا جی چاہتا ہے. یا ویلتنا، ہے خرابی ہماری، ہے بدقسمتی ہماری، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی اور کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، مگر اس کو گن کر لکھا. احصا، احصائیات کہتے ہیں شماریات کو، سٹیٹسٹکس کو، یعنی صرف ایسا نہیں کہ اس نے لکھا ہے، ریکارڈ کیا ہے، بلکہ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ کتنے منٹ کی ریکارڈنگ ہوئی اور کون سی بات کہاں لکھی ہوئی، پورا انڈیکس ساتھ ہوگا، پوری زندگی میں کتنے جھوٹ بولے، 1150 یا 1,150 گنے جائیں گے. یعنی صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہیپ ہیزرڈلی جو سویر سے فرشتے لکھنے لگتے ہیں، لکھ لکھ کے اور وہ سارے نشان بس کتابیں بھرتے جائیں اور قیامت کے دن کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ہے. نہیں، ڈاٹا کلیکشن بھی ہے، پھر پروسیسنگ بھی ہے، پھر اس کو انالائز بھی کیا جائے گا، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا پیچھے نیتیں اور ارادے کیا تھے، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا اس کے نتیجے اور اثرات کیا ہوئے. یعنی صرف معلومات نہیں اکٹھی کی گئی ہوں گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج بھی سامنے رکھے جائیں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے سورۃ یاسین میں، كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک کھلی کتاب میں، ایک اوپن رجسٹر میں سب کا سب گن کے لکھا ہوا موجود ہوگا. طبرانی کی روایت میں ہے کہ غزوہ حنین سے فارغ ہو کر صحابہ کرام چلے، ایک میدان میں جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جاؤ جیسے کوئی لکڑی، کوئی کوڑا، کوئی گھاس مل جائے لے آؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم سب ادھر ادھر ہو گئے، چھال، لکڑی، پتے، کانٹے، درخت، جھاڑ، جھنکار، جو ملا لے آئے، ڈھیر لگ گیا. تو آپ نے فرمایا، دیکھ رہے ہو اس ڈھیر کو، اسی طرح گناہ جمع ہو کر ڈھیر لگ جاتا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، بڑے گناہوں سے بچو، کیونکہ سب لکھے جا رہے ہیں اور شمار کیے جا رہے ہیں، جو خیر اور شر، بھلائی برائی جس نے کی ہوگی اسے قیامت کے دن موجود پائے گا۔ چونکہ وہ صحابہ کرام سب اکٹھے تھے نا، کھانا پکنا تھا، سب لکڑیاں تو کہیں تھی نہیں، سب کو کہا ہر ایک کچھ نہ کچھ چن کے لے آئے، سب لے آئے، دیکھا تو ایک ڈھیر لگ گیا اور اس میں اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ کھانا پکا لے اتنے بڑے لشکر کا۔ تو بالکل اسی طرح ہم بہت سے گناہوں کو، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو معمولی بات ہے، کرتے کرتے کرتے اتنا کوڑا اکٹھا کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کوڑا جلانے کے لیے کافی ہو جائے گا، بڑا ڈھیر بن کر جاتا نا۔ احاطہ بہم سرادقھا، اس ڈھیر کے ایسے بڑے بڑے شعلے ہوں گے کہ انسان ان میں گم ہو کے رہ جائے گا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ حاضر پائیں گے، یعنی عمل حاضر پائیں گے، جیسے وہ ہے نا بعث ثواب، وہ واپس پلٹایا جائے گا، وہی چیز یہاں پر بتائی گئی، جو کیا ہوگا وہ حاضر کیا جائے گا۔ اور اس کو اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر میں نیک عمل انسان کی شکل میں انسان کے پاس ہوں گے، جیسے قرآن کو جو شخص بہت پڑھتا ہوگا تو قرآن پاک اس کے لیے اچھے دوست کی شکل میں اس کے ساتھ قبر میں موجود ہوگا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے پرسونیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی اعمال جو ہیں ان کو ایک مادی شکل دے دی جائے گی، ویسے تو عمل جو ہے اس کی کوئی مادی شکل نہیں نا۔ مثلا کسی نے جھوٹ بولا تو اس جھوٹ کو آپ کہاں سے پکڑیں گے، وہ تو ایک آواز تھی یا آپ کے منہ سے چند الفاظ نکلے، وہ الفاظ آپ کیچ نہیں کر سکتے کہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ساری چیزیں ایک مادی شکل اختیار کر لیں گی، اسی لیے پھر ان کو تولا جائے گا نا۔ آواز کو تولا تو نہیں جاتا نا، ناپا جاتا ہے، تو وہاں پر جو کچھ انسان کی گفتگو ہوگی وہ بھی ایسی شکل میں سامنے آئے گی کہ وہ تلنے کے قابل ہو جائے گی۔ مثلا زکات نہ دینے والے کی سزا کیا بتائی گئی ہے حدیث میں، کہ اس کا مال جس کی اس نے زکات نہ دی ہوگی گنجے ناگ کی شکل میں اس کے گرد لپٹ جائے گا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے تکوا بہا جباہم، جس سے ان کی پیشانیوں کو داغ لگائے جائیں گے اور ان کی پیٹھوں کو اور ان کی سائیدوں کو، وہ مال جس کی زکات نہ دی گئی۔ اب زکات نہ دینا ایک جرم ہے، لیکن وہ اس خاص شکل میں سامنے آئے گا، یعنی مال مال نہیں بلکہ سزا کی مثال بن کے آئے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ پل صراط پر انسان کے لیے سواریاں بنیں گے۔ یتیم کے مال کھانے کو کیا کہا گیا، کہ وہ پیٹ میں آگ بن جائے گا، مال آگ کی طرح بھڑکنے لگے گا۔ اتنا حاضر کون سی چیز کی جاتی ہے جو نظر آتی ہو؟ وجہ تو ماں عملو، یعنی اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جیسے آج کل کسی کی مووی بنا لی جائے اور پھر اس کو پریزنٹ کیا جائے، تو جو کسی نے کیا وہ حاضر کر دیا گیا، اور دوسری شکل کیا ہے کہ وہ اعمال انسان کے اچھی یا بری سزا کے لیے کوئی اور شکل اختیار کر لیں گے، اور ہوں گے اصل میں عمل ہی، جو کیا ہوگا وہی وہاں سامنے آئے گا۔ جب میں کبھی اللہ کی راہ میں کچھ دینے لگتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہی کل مجھے ملنا ہے نا، جو دے رہی ہوں یہی ملنا ہے نا، تو سوچوں تو کیا دے رہی ہوں، یہ لینا چاہوں گی نا، کل یہی سامنے آئے گا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم کچھ اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، کیا دیتے ہیں؟ اچھی چیز دینے کے لیے ہمارے ہاتھ رک جاتے ہیں، ہمارے دل بند ہونے لگتے ہیں، اچھی چیز نہیں نکال سکتے۔ کیوں کہا گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ٹھیک ہے زائد ضرورت چیز کو بھی خرچ کرنے کے لیے کہا گیا، کل الف بھی کہا گیا، لیکن مما تحبون بھی کبھی کبھار ہونا چاہیے۔ آج میں کسی دوسرے انسان کی ضرورت پوری کر رہی ہوں محض ایک ردی اور بیکار چیز سے، جو مجھے کوئی دے تو میں لینا پسند نہ کروں، یہی وہ چیز ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو آج ایک ہاتھ سے دے رہی ہوں کل وہی حاضر ہوگا میرے لیے، جیسا کھانا کسی کو کھلا رہی ہوں، جیسا کپڑا کسی کو دے رہی ہوں، جیسی کوئی چیز کسی کے لیے پسند کر رہی ہوں، کل وہی تو میرے لیے آئے گا۔ جیسا اخلاص کسی کے لیے برت رہی ہوں، جیسی تڑپ کسی کے لیے رکھ رہی ہوں، جیسی بھلائی کسی کو دینا چاہتی ہوں، وہی تو کل آئے گی سامنے۔ اور اگر آج اس میں بخل کیا، کیوں نماز کے بعد کی دعا میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گی ان میں پہلی چیز اللہم انی اعوذ بک من البخل، بخل کی لانے سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ آج نیکیوں میں ہم بخل کرتے ہیں بیسیکلی. یعنی بظاہر اعمال جو ہیں وہ ایک غیر محسوس چیز کی یا ہاتھ سے چھوئے نہ جانے والی چیز کی طرح ہوتے ہیں نا، لیکن ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے نا. قیامت کے دن وہ وزن اور وہ اثر سامنے آ جائے گا، اس کو ایک فارم دے دی جائے گی، ایک شکل دے دی جائے گی. اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے ہم کیا دیتے ہیں؟ بڑھاپا، وہی رکھا ہوا نا. جب کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھی جا سکے، جب سجدہ زمین پہ نہ کیا جا سکے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو بہترین چیز مانگتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو پھر. اور ایک اور بات یہ کہ دین کے لیے، یعنی خصوصی طور پر جب عبادت کا موقع ہو، دین کا موقع ہو، اس وقت ہمارے رویے اور بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں نا. مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا، بہت خوبصورت گھر تھا ان کا، مجھے نماز کے وقت جا نماز کی ضرورت پیش آئی، تو جا نماز جو میں نے لا کے بچھائی، وہ یعنی کہ وہ جب تک جا نماز صاف نہ ہو مجھے یکسوئی نہیں آتی نماز پر ہوئی، تو نماز پڑھنا اس سے دوبھر ہو گئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا کے لیے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، دین کے لیے ہم کیا خرچ کرتے ہیں نا. اپنے گھر کا نقشہ بنوائیں گے تو ڈرائنگ روم کا سائز سب سے بڑا رکھیں گے، کیونکہ وہ ہماری ایک شان و شوکت کا اظہار ہے نا، دنیا کے اسٹیٹس کا ایک سمبل ہے. لیکن اسی میں عبادت کے لیے، نماز کے لیے، پڑھنے کے لیے اسٹڈی روم، عموماً جس کمرے میں کوئی کھڑکی دروازہ نہ ہو یا کوئی بچا کچا کارنر ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں کیا بنائیں گے، وہ اسٹڈی ہوتا ہے یا نماز کا کمرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ عموماً گھر میں عورتیں ہی نماز پڑھتی ہیں، کوئی بات نہیں اگر سائز چھوٹا بھی ہو جائے، لیکن بات اہتمام کی ہے، بڑے چھوٹے کی بھی نہیں ہے، کہ ہمارا کنسرن کیا ہے. اپنی مسجدیں ہم دیکھ لیں، ان کی صفائی ستھرائی. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کہ اللہ سے ہم جنت الفردوس مانگتے ہیں، جنت کے اعلیٰ درجات مانگتے ہیں، اور جب ان کی قیمت ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر اپنے وقت میں سے، مال میں سے، اولاد میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس میں سے کیا لگانے کو تیار ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اور لگا رہا ہو بہتر چیز ہم سے، تو اس کو ہم احمق سمجھتے ہیں. اس لیے کہ آخرت پر ایمان سچا ہی نہیں ہے نا، پکا ہی نہیں ہے، یقین کی کیفیت نہیں ہے. اب دیکھیں جیسے جنت میں لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے تھال پھرائے جائیں گے، کچھ لوگوں کے سامنے سونے کے ہوں گے، کچھ کے سامنے چاندی کے ہوں گے، یہ فرق کیوں ہوگا؟ کسی کے سامنے بہترین چیزیں آئیں گی، کسی کے سامنے اس سے کم تر درجے کی آئیں گی. ان چیزوں پر ایمان تھا نا صحابہ کا، اس لیے ان کے دل اتنے بڑے تھے، اتنے وسیع تھے، کہ کچھ بھی قربان کرتے ہوئے انہیں کبھی ملال نہیں ہوتا تھا. چھوٹی سی چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد ملال ہو جاتا ہے ہم کو. ہم دنوں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا. جب امتحان کی تیاری کی ہوئی اور پرچہ اچھا ہو تو انسان کو پھر اس کے نمبر ملتے ہوئے ڈر نہیں ہوتا، لیکن جب کچھ نہ کیا ہو، یعنی دیکھیں جب ہم نے ڈنڈی ماری ہو تو رزلٹ سامنے آئے تو خوف ہوگا نا کہ پتہ نہیں اب ہوتا کیا ہے. اور اگر اپنی طرف سے پورے اخلاص کے ساتھ سب کچھ دے ڈالا ہو کہ یہ تھا جو میرے پاس حاضر ہے، تو ڈر کس بات کا؟ اللہ کے دوستوں کے لیے تو پھر کوئی خوف اور ڈر نہیں. دیکھیں کہ دنیا کا فیوچر بھی انسین ہے، اس کے لیے ہم پوری دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن آخرت کا فیوچر جو انسین ہے، اس کے لیے وہ کوشش نہیں ہے. اور آیت کا اینڈ ہو رہا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا، کسی ایک پر بھی. ایک کا لفظ کتنا اہم ہے نا، یعنی اس ایک میں کوئی ہم بھی ہو سکتے ہیں نا. یعنی یہ نہیں کہ کچھ پر نہیں کرے گا، کہا ایک پر بھی نہیں کرے گا،